कियारा का दिमाग अभी भी उस इनविटेशन कार्ड को लेकर परेशान था जो उसे वेद के सामान से मिला था। हो ना हो, वेद और मिस्टर के का जरूर कोई कनेक्शन तो है। वेद जब वापस आएगा तो आई विल आस्क हिम। इधर थाईलैंड में वेद जीना मॉल के सबसे बड़े ब्रांड के शोरूम में उस ब्लैक ड्रेस के टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिसकी वजह से सीमा की इंसल्ट हुई थी। ये देखकर उस ड्रेस के लिए तमाशा करने वाली फ्रेंच लड़की मैरिलिन गुस्से से चिल्लाई, डैड आई वांट हिम टू डाई इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल किल हिम मायसेल्फ। आई उसकी चीख सुनने के बाद वेद मुस्कुराते हुए बड़े आराम से बोला, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मर्डर करना सिखाया है? वाह, फ्रेंच लोगों के क्या संस्कार है। हमारे इंडिया में बच्चों को काइंडनेस और पोलाइटनेस सिखाया जाता है। ये सुनकर मैरिलिन गुस्से से पागल होकर चीखने चिल्लाने लगी। चार्ल्स ने गुस्से में मुट्ठी बांधी और वेद की तरफ बढ़ा। उसने जोर से सीधा वेद की नाक पर घूंसा मारना चाहा, लेकिन वेद हिला तक नहीं, जैसे उसने देखा ही ना हो। चार्ल्स गाली बकते हुए चिल्लाया, यू ब्लडी बॉस, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वेद ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली। वेद की पकड़ चार्ल्स की मुट्ठी को इतनी जोर से कस रही थी कि हड्डियों के टूटने की कड़क आवाज आई और चार्ल्स दर्द से चीखते हुए एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया। वहां खड़े लोग ये देखकर हैरान थे कि एक इंडियन ने फ्रेंच पर हाथ उठा दिया। थाईलैंड में तो वेस्टर्नर्स हमेशा स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, यहाँ तक लोकल भी उनके सामने छोटा महसूस करते हैं। लेट माई डैड गो, मैरिलिन चिल्लाई और वेद पर टूट पड़ी। लेकिन जैसे ही वेद ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, मैरिलिन खुद का ही चेहरा पकड़कर जोर से चीख पड़ी, तुमने मुझे मारा, एक लड़की को, हाउ डे यू, जबकि वेद ने हाथ से उसे छुआ तक नहीं था। वेद उसे देखकर हैरानी से बोला, तुम एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती, अच्छी एक्टिंग करती हो, तुम्हें सन की पागल लवर या फिर वैम्प का रोल तो मिल ही जाएगा। वही लोग मैरिलिन को जोर जोर से रोते देखकर बातें करने लगे, कौन है ये लड़का, व्हाई इज ही बीटिंग दिस फादर एंड डॉटर, ऊपर से ये फ्रेंच है, इस इंडियन को पता नहीं है, यहाँ फ्रेंच को परेशान करने पे पुलिस जेल में डाल देती है। मैरिलिन रो रोकर भीड़ से सिंपथी बटोर रही थी, मगर उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। वो फिर मौका देखकर वेद का चेहरा नोचने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब भीड़ उसका साथ देगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे डेड पर और मुझ पर हाथ उठाया ना, आई विल किल यू। लेकिन इससे पहले कि उसके लंबे नाखून वेद के चेहरे तक पहुंचते, सीमा ने उसके बाल पकड़कर पीछे खींच लिया। छोड़ो मुझे। अभी मैरिलिन इतना ही चिल्ला पाई थी कि अगले ही पल उसके गाल पर जोरदार तमाचा पड़ा, जिसकी आवाज हर किसी को सुनाई पड़ी। मैरिलिन के गाल पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। मैरिलिन गुस्से से सीमा को घूरते हुए चिल्लाई, हाउ डे यू स्लैप मी। आई सीमा ने उसके गाल पर दूसरा थप्पड़ मारा और सख्त आवाज में कहा, वेद सर ने तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन तुमने ऐसे नाटक किया जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा हो। अब समझ आया थप्पड़ लगता है तो कैसा लगता है। मैरिलिन गुस्से से सीमा को घूरने लगी और वहीं भीड़ में खड़े लोगों को समझ आया कि अभी मैरिलिन नाटक कर रही थी। इससे पहले कि मैरिलिन फिर से कोई चाल चलती, सीमा गुस्से में आगे बोली, यू नो व्हाट, मैंने तुम्हारे जैसी मक्कार लड़की नहीं देखी, शोरूम में कपड़े बिकने के लिए रखे हैं, जो चाहे ट्राई कर सकता है, फिर तुम्हें किसने हक दिया मेरी इंसल्ट करने का, फ्रेंच हो या थाई हो या इंडियन, सबको बराबरी का हक है, मैं इंडियन हूं तो तुम आराम से इंसल्ट करोगी और बाहर निकाल दोगी, और अब सबके सामने सिंपथी ड्रामा कर रही हो। मैरिलिन सीमा के गुस्से से डर गई, आखिर वो हमेशा से अपने पापा की पावर पर लोगों पर धाक जमाती आई थी, लेकिन आज तो उसके पापा भी उसे बचा नहीं पा रहे थे। इधर चार्ल्स अब तक किसी से फोन पर बात कर चुका था। वो उठकर मैरिलिन के पास आया और फिर हंसकर बोला, मैंने कहा था माफी मांग लो, लेकिन तुम नहीं माने, अब तुम यहां से दो पैरों पर चलकर वापस नहीं जाओगे, यू आर डेड। वेद ने हंसते हुए कहा, डेड, फाइन, देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरी जान ले सके। अगले ही पल भीड़ दूर हटने लगी और वेद ने पलट कर देखा तो मॉल के दर्जन भर सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच एक आदमी बड़ी शान से चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही चार्ल्स और मैरिलिन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चार्ल्स ने उस आदमी को गले लगाया और जोश भरी आवाज में बोला, माई फ्रेंड जेमिसन, डोंट लेट मी डाउन। जेमिसन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, डोंट वरी चार्ल्स, दिस इज माई मॉल, माई किंगडम, कोई मेरे फ्रेंड को हर्ट करके बच जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया, इन सबको पकड़ो और मेरी नीस के सामने घुटनों पर गिराओ, वो जो चाहेगी वही पनिशमेंट मिलेगी इन्हें, आज उसका बर्थडे है। इस लड़के ने डैड पर हाथ उठाया था अंकल, इन दोनों लड़कों के हाथ पैर तोड़ दो एंड दोस गर्ल्स, इनके कपड़े उतार कर इन्हें सबके सामने ह्यूमिलिएट करो, बिकॉज दे वर ह्यूमिलिएटिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मैरिलिन को ऑर्डर मिलते हैं, गार्ड्स तुरंत डंडे लेकर वेद और उसके साथियों की तरफ दौड़े, लेकिन वेद ने सबको पीट कर नीचे गिरा दिया। ये देखकर जेमिसन और बाकी लोग दंग रह गए। तभी वेद ने सीधा जेमिसन का गला पकड़ केप फॉर किंग का सबसे पहला एपिसोड सुना चाहते हैं तो पॉकेट वेब सर्च फार में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए केप फॉर किंग राज, उसी पे सबसे पहला एपिसोड डाला जाता है, इसलिए उसे ज्वाइन करें। दीवार पर दे मारा, जेमिसन को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसका चेहरा लाल पड़ गया। तब वेद ने झटके से उसे छोड़ दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे दोस्तों को आंच भी आई तो तुम तीनों यहां से जिंदा नहीं बचोगे। यह सुनकर जेमिसन कांप उठा, लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी और कॉन्टैक्ट नेम देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसकी नर्वसनेस और डर गायब हो गया और अचानक ही उसका कॉन्फिडेंस लौट आया। उसने वेद को पॉइंट करते हुए कहा, तुम हो गए बड़े फाइटर, लेकिन अब जो आने वाला है उससे शहर का बड़े से बड़ा आदमी भी डरता है। उसने तेरे जैसे कितने इंडियंस का गेम बजाया है, तू गिन भी नहीं पाएगा। लेकिन मैं तुझे एक मौका देता हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ नहीं होगा, पर जिस हाथ से तूने मेरी गर्दन पकड़ी वो हाथ मुझे चाहिए। तुमने मेरी, मेरे दोस्त की और उसकी बेटी की इंसल्ट की, उसका प्राइस तो चुकाना ही पड़ेगा। Isn't that fair? वेद हंसते हुए बोला, फेयर? ठीक है, एक फेयर चांस मैं भी देता हूँ। मुझे ना तुम्हारा हाथ चाहिए ना पैर, बस तुम तीनों माफी मांग लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह सुनकर जेमिसन हंस पड़ा। तू शायद जानता नहीं कि मैंने तेरी मौत को बुलाया है, वेद भी कमर पर हाथ रखकर मजे से बोला। ओह, इतना कॉन्फिडेंस, किसे बुलाया है? यमराज को? जेमिसन ने ईविल मुस्कान के साथ कहा। हाँ, वो यहाँ का यमराज ही है। वो आ गया तो तुम थाईलैंड से नहीं, इस दुनिया से गायब हो जाओगे। बोलो, डर लग रहा है? लेकिन वेद उल्टा एक्साइटेड होकर बोला, चलो आज यमराज से एक एक हो जाएगी। सही है, बुलाओ अपने यमराज को। तभी अचानक वहां खड़ी भीड़ में अजीब सा सन्नाटा पसर गया और सब एक तरफ हट गए। दरवाजे से एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। उसे देखते ही जेमिसन खुशी से चिल्लाया, He's here! अब तेरा गेम ओवर। लेकिन तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो हट्टा कट्टा आदमी आया था वो अगले ही पल उल्टे पांव वापस जाने लगा। ये देखकर जेमिसन और चार्ल्स भी हक्के बक्के रह गए। वहीं वेद के चेहरे का एक्साइटमेंट गायब हो गया। वो आईब्रो उठाकर बोला, इसे बुलाया था? ये है तुम्हारा यमराज। उसने फिर उस हट्टे कट्टे आदमी को देखकर आवाज लगाई, ओए बाकुन, कहाँ भाग रहा है, वापस आ। अब तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सबके दिमाग में एक ही बात आ रही थी, थाईलैंड में ऐसा कौन है जो बाकुन से ऐसे बात करे। उन्हें तो लग रहा था कि अब बाकुन वेद को कुचल देगा, पर बाकुन वाकई पलटकर भागते हुए वेद की तरफ दौड़ा। जेमिसन, चार्ल्स और मेरिलिन तो वेद की मौत के इंतजार में एक्साइटेड थे, लेकिन तभी बाकुन वेद के सामने आया और उसके पीछे खड़ा आदमी तुरंत झुककर बोला, बॉस, वेद बॉस। वेद ने बाकुन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, ये जेमिसन तुम्हारा दोस्त है? मेरे हाथ तोड़ना चाहता था, ये तुम्हारे नाम की धमकी दे रहा था। क्या कह रहा था? हाँ, यमराज आएगा मेरी जान लेने। ये सुनते ही बाकुन के चेहरे का रंग बदल गया। वो तुरंत पलटकर जेमिसन के पास गया और जोर से उसके गाल पर तमाचा जड़ते हुए चिल्लाया, साले कुत्ते, तूने हमारे बॉस की इंसल्ट करने की हिम्मत की? बेवकूफ, तुझे मरना है तो अकेले मर, मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है? बोल, क्यों किया था तूने ये? जेमिसन की डर से पैंट गीली हो गई। बाकुन थाईलैंड का बेताज बादशाह था और जिस लड़के से चार्ल्स की लड़ाई हुई वो बाकुन का भी बॉस था। अब तो उसकी नैया डूबी समझो। उसने थरथराते हुए चार्ल्स से पूछा, यहाँ असल में हुआ क्या था? लेकिन चार्ल्स खुद भी घबराया हुआ था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तब जेमिसन ने शॉप असिस्टेंट से पूछा। जब उन्होंने सारी कहानी बताई तो सच सुनकर भीड़ में K4 किंग का सबसे पहले एपिसोड सुनना चाहते हैं तो K4 सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए K4 किंग राज, DP पर राज लिखा होगा, वही रियल चैनल है, उसी को ज्वाइन करें। खड़े लोग चार्ल्स और मेरिलिन को गालियां देने लगे। जेमिसन समझ गया था कि अब सिर्फ माफी ही उसे बचा सकती है। उसने चार्ल्स को घूर कर कहा, अब जल्दी से इनसे माफी मांगो, ये सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। चार्ल्स चौंक गया, व्हाट, मी, मैं माफी मांगू? वही मेरिलिन चीखते हुए बोली, नेवर, मैं कभी इन घटिया लोगों से माफी नहीं मांगूंगी। सीमा तुरंत मेरिलिन के पास गई और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तू हमारे कपड़े उतरवाना चाहती थी ना, अब सोच तेरे साथ क्या होगा। सीमा सच में ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी, वो तो बस मेरिलिन को डरा रही थी, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरिलिन डर से चीखने लगी। चार्ल्स भागकर बेटी को बचाने आया, लेकिन बाकुन ने उसे एक लात मारकर गिरा दिया। अब मेरिलिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो रोते हुए चिल्लाई, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, प्लीज लीव मी। तभी वेद ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, छोड़ दो उन्हें। वो फिर मेरिलिन और चार्ल्स की तरफ देखकर बोला, दुनिया में हर कोई एक बराबर है, जात पात ऊंच नीच देशी विदेशी जैसे कोई चीज नहीं है। सब इंसान है तो इंसानों की तरह पेश आओ। चार्ल्स और मैरिलिन ने फिर से माफी मांगी और वहीं जेमिसन ने माफी भी मांगी और ऑफर देते हुए कहा, मेरे मॉल में आपके साथ गलत हुआ है, इसलिए एज अ कॉम्पेंसेशन आप सबको जिस शोरूम से जो खरीदना है खरीद सकते हैं। करीबन एक घंटे बाद जिना शॉपिंग मॉल से निकलते ही चारों के हाथ बैग से भरे हुए थे। खासकर सीमा, मानव और माही के हाथ में ढेर सारे ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स थे, जबकि वेद बस एक बैग लेकर आराम से चल रहा था। तभी सीमा ने मुस्कुराते हुए एक बैग दिखाकर कहा, ये वाली ड्रेस आप कियारा को दे देना, थाईलैंड से बिना गिफ्ट ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मेरे पास भी दो सेट्स हैं, माही ने बैग्स आगे बढ़ाते हुए कहा। वेद सर, आप ये दोनों भी ले जाइए, हमने तो ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े ले लिए हैं, मैडम भी खुश हो जाएंगे। वेद ये देखकर हंसते हुए बोला, कियारा लकी है जो तुम जैसे एम्प्लॉयज अपने बॉस के बारे में भी सोच रहे हो, लेकिन जो तुमने पसंद किया है वो तुम्हारा है। मैं कियारा और बाकी फैमिली के लिए ऑलरेडी गिफ्ट ले चुका हूँ। ये सुनकर बाकी तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। खासकर माही कंफ्यूज थी कि वेद कियारा को फैमिली क्यों बुला रहा था। तब मानव ने भौंहें उठाकर पूछा, तुम कियारा और सबके लिए गिफ्ट ले चुके हो, पर तुम तो आधे घंटे से ज्यादा बाहर भी नहीं थे और लौटे भी खाली हाथ, ऐसा क्या ले लिया, दिखाओ जरा। वेद ने अपना बैग थपथपाया और हंसते हुए बोला, ये सरप्राइज है, घर पहुंचकर ही खुलेगा। तभी सीमा धीरे से मानव से बोली, वैसे आपने माही के लिए कुछ लिया या नहीं। मानव खांसने लगा और घूर कर सीमा की तरफ देखकर फुसफुसाया, मैं माही के लिए गिफ्ट क्यों लूंगा। सीमा हंसते हुए बोली, सब नोटिस किया मैंने, आप कैसे माही को देख रहे थे, अगर प्यार है तो इजहार भी करना पड़ता है और लड़कियों को तो गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। वेद सर को देखो, वो कियारा मैडम के लिए आग पानी सब में कूद जाते हैं, उनकी तो आंखों में ही कियारा मैडम के लिए प्यार दिखता है, कुछ सीखो उनसे। ये सुनकर वेद के कदम रुक गए, उसकी सुनने की पावर बहुत तेज थी इसलिए उसने सीमा की बात सुन ली। फिर वो पलट कर सीमा के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे कियारा से प्यार है। वेद का सवाल सुनकर माही शॉक थी, पूरे ग्रुप में सिर्फ उस बेचारी को नहीं पता था कि वेद और कियारा हस्बैंड वाइफ है। सीमा हिचकिचाते हुए वेद के सवाल का जवाब देते हुए बोली, मुझे तो सब पता है कि जब से आप उन्हें बचाने के लिए आग से भरी बिल्डिंग में घुस गए थे, फिर कार एक्सीडेंट में अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई, और जब भी उन पर मुसीबत आई आप ढाल बनकर उनके सामने खड़े रहे, ऐसा तो दुनिया के सिर्फ गिने चुने हस्बैंड ही कर पाते हैं। अपने प्यार के लिए जान देने की हिम्मत सिर्फ रियल लव करने वाला ही कर सकता है। एक बॉडीगार्ड अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन आप तो जैसे उनकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम को अपना बना लेते हैं, जैसे उनका दुख आपका दुख हो जाता है। वेद को अचानक महसूस हुआ कि सीमा सही कह रही थी, कियारा के साथ हुए हर इंसिडेंट में उसका रिएक्शन नॉर्मल प्रोटेक्शन से कहीं ज्यादा इंटेंस था। ये सुनकर वेद के तो जैसे होश ही उड़ गए, वो मन ही मन बड़बड़ाया, तो मैं कियारा से प्यार करता हूँ या फिर ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इक्वेशन तो कियारा से मिलकर ही सॉल्व करनी होगी। क्या होगा वेद को अपने दिल की फीलिंग्स का एहसास, क्या होगा जब वो मिलेगा कियारा से, क्या कियारा जान लेगी वेद के मिस्टर के होने का सच। जानने के लिए सुन के फोर किंग का सबसे पहले एपिसोड सुनना चाहे तो सर्च बार में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए के फोर किंग राज डीपी पर आज लिखा हुआ वही रियल चीज़ है, उसे ज्वाइन करें। कॉपीराइट आ रहा है।